بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. تفسير سورة الدخان وهي مكية. سورة الدخان مترمك مكة، na kawaida ya sura makia aya zake ni fupi. Ya kwanza. Pili, matamshi yake makali. Matamshi ya aya makia ni makali sana. Tatu, yazungumza habari ya baath, kufufuliwa. Mambo haya matatu utakosa katika sura makia. Inazungumza kwa hali ya upambanufu zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Mwenyezi Mungu anajua matakwa ya harufu hizi mbili. Hamim, Allah ndo anajua maksudio yake, matakwa yake, Allah ndio anajua, hakuna anayejua. Na hizi harufu mbili ndio hizo ambazo huundika maneno ya Kiarabu. Maneno ya Kiarabu watu wanazungumza wakafahamiana na wakaandika ni yatokamana na hizi harufu. Lakini hizi harufu mbili hakuna anayejua maana yake. Naitwa huruful muqatta'a. Na hizi ni minal mutashabihat, hakuna anajua uhakika wake isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu. Naam, lazima utakuwa na msimamo kullun min indi rabbina, kwamba yote yatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wal kitabil mumin, na apa kwa kitabu hiki Qur'an. Mwenyezi Mungu anayapa, yateremsha Qur'an, akaapa kwa Qur'an. Allahu aqsam bil Qur'ani ala al Qur'an, ameapa kwa Qur'an juu ya Qur'an. Wal kitabi, na apa kwa kitabu cha Qur'ani, al mumini, kilichoweka wazi kila kitu anachokihitajia nani? Binadamu. Kila kitu kinachohitajiwa na binadamu kimeweka wazi. Inna, hakika yetu sisi, anzalnahu, tumekiteremsha kitabu hiki, fi lailatin mubaraka, katika usiku ulobarikiwa, usiku wa cheo, katika usiku ulobarikiwa, usiku wa cheo ambao ni lailatul qadri. Hii Qur'ani imeteremshwa katika lailatul qadri. Inna, hakika yetu sisi, kunna, tumekuwa, mundhirina, ni wenye kuonya. Ni wenye kuonya waja wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fiha, ndani ya usiku huo, yufraku, hutenganishwa, kullu amrin, kila jambo hakimi lilojengwa kwa msingi wa hikma, hutenganishwa. Mwenyezi Mungu anazitenganisha. amran maamrisho min indana inayotoka kwetu, asema Allah, inna hakika sisi kuna tumekuwa mursilina, ni wenye kutumiliza, ni wenye kutumiliza. Wa rahmatan min rabbika, hali ya kuwa ni rahma kwa mola wako, kwa mola wako. Inna hakika huwa yeye Mwenyezi Mungu, as-samiu ni msikilizi, al-alimu ni mjuzi, subhanahu wa ta'ala. Kila kitu anajua subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa rabbi samawati wal ard, mola wa mbingu saba na ardhi, wa ma bainahuma, na sehemu zilizo kati ya mbingu saba na ardhi. In kuntum mukiwa muqinina, ni wenye yaqini, mukiwa ni wenye yaqini ya juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye ndiye alifanya kazi hii. La ilaha illa hu, hapana mola isipokuwa, hakuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, peke yake. Yuhyi, huwa yeye yuhyi wa huisha, wa yumitu wa fisha. Rabbukum, mlezi wenu, wa rabbu abaikum alawalina, na mlezi wa baba zenu wa kwanza, mlezi wa baba zenu wa kwanza ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hum, bal wao, fi shakkin, wa katika shakka, fi raibin, yalabuna, wacheza, wa katika shakka, wacheza cheza, hawana yaqini haya wanayoamini wanayosema. Fartaqi, mungojea. Yauma, siku, taatihi musamau, itawajia na kutoka mbinguni, bidukhanin, moshi mubini kubwa. Ngojeni, ngojeni siku. Siku gani hiyo? Yaumul qiyam, siku ya qiyama. Yakhsha an-nasa, itawafinika watu. Anna lahum dhikra, wana wapate wapi makumbusho? Hawana makumbusho hao. Waqad ja'ahum, hakika amewajia rasulun, mtume mubini na aliyewazi, katika da'wa yake, katika kila kitu chake, lugha yake yafahamika, katika wao wamjua pale alipozaliwa, wajua. Thumma, kisha, tawallaw anhu, wakampuzia mtume huyo na Qur'ani aliyokuja nao. Waqalu, wakasema, muallamun majnun, huyo amefunzwa mwendazimu. Amfunzwa majini ndio walomfunza, kama alikuwa akisema Walid bin Mughira ya kwamba kuna watu fulani, watu wawili ndio wanamfunza Qur'ani. Inna kiyetu sisi kashifu al-adhabi qalilan, ni wenye kuondolea adhabu kidogo. Innakum, hakionyinyi aiduna, ni wenye kurudia yale yale, lakini mtayarudia yale yale. Yauma nabatishu, siku tutakapo wapatiliza, batshat al-kubra, kupatiliza kukubwa. Inna hakiyetu sisi muntakimuna, ni wenye kulipiza kisasi. Hatuwaache hivi tu, haiwezekani. Hatuwezi kuwaacha hivi hivi. Madamu nyinyi mna ujauri na kichwa kigumu, lazima mtalipa vile unavyostahili kulipa. Naam. Hadha hii qasamun, ni kiapo. Bil Qur'ani, kuapa Qur'ani, ala al-Qur'ani, juu ya Qur'ani. Mungu ameapa kwa Qur'ani, juu ya Qur'ani. Wal kitabil mubin. Hamim, kama tulivyotangulia kusema kwamba ni min hurufi almuqatta'a, wa hiya mutashabih, mutashabih la ya'lamu ma'naha wa haqqata illa Allah. Hakuna anayejua. Baadhi ya watu wasema kuna watu wajua bwana, kuna watu wanajua hamim harufu hizo wajua, basi tena wakusomesha mwezi mzima hamim harufu mbili mwezi mzima, si kweli, si kweli haya maneno. Allahumma, pengine waseme maana ya hii harufu iweza kuwa ni pana, walivyoifasiri wao, lakini haiendi zaidi ya vile alivyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni kuwa ni tahaddi. Tahaddi kama nyinyi ni Waarabu na lugha ni yenu na hizi ni herufu zenu mnazozungumzia, na ni herufu ambayo kwamba huundika maneno ya lugha ya Kiarabu, basi leteni Qur'ani, tumieni lugha hii au mfano wa Qur'ani, hata kama ni aya moja ya kuweza kumfanyia tahaddi Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kumfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumchallenge asema lugha ya Kiarabu. والكتاب المبين كتاب جميز مو كل شواز هذا قسم بالقرآن القرآن فأقسم بالكتاب المبين الله مينيوي سبحانه وتعالى أمي أبقى وكتابه هيك أنباته كيكوازي كبس حكونا كيتو أنباته كمتاج وكتك كتابه كيكاوا كيناتاتيزا اسبوكوا wewe uwe ni mtu mmoja ambaye huelewi ile lugha au hukuelezewa vyema, kwa sasa itakutatiza, au una shubha wewe mwenyewe katika maana ya vile ulivyoona. Tayib, bil kitab al munin, kitabu ambacho kiko wazi kabisa maana yake, لكل ما يحتاج كلا كيتو ambacho kinahitajika ila bayani hii kuwekwa wazi annahu Mwenyezi Mungu anzalahu maitrimsha katika Qurani ameitrimsha fi laylatin mubarak katika usiku uliobarikiwa ambao ni usiku wa cheo, usiku wa cheo ambao ni laylatul qadr, laylatul qadr. Inna hakikatu sisi kunna tumekuwa mursi mundhirina, ni wenye kuonya waja wa Mwenyezi Mungu. Asema ay kathirat alkhair, usiku wenye khairi nyingi, walbaraka na baraka, na baraka ni ziada, albarakatu ya ziada fi lugha, aziyadatu wanama, aziyadatu wanama ndio baraka. Tayib, وهي ليلة القدر نيوسيكو واتيو ليلة القدر التي هي خير أمبايوني بورا من ألف شهر كليكو نيزي ألف. ليلة القدر فضل ياك نا مزوري يلي ينوباتيكانا كتك ليلة القدر نيزايديا نيزي ألف متكو فنيا إبادة. Mwenyezi Mungu akajalia ukawa wewe umewafikiwa kuikuta Lailatul Qadri, basi masha Allah umefaulu wewe, umefaulu. Allah tujalie na sisi. Tayib, fa anzala, Mwenyezi Mungu akateremsha katika Lailatul Qadri afdhal al-kalam, maneno yaliyobora kushinda maneno yote, akaiteremsha kwani bi afdhalil layali, kwa masiku yaliyobora kushinda masiku yote, wal ayami, na masiku, ala afdhil al anami, juu ya wabora viumbe. Al anam huwa annas wal khalq, bi lughati al arab, kwa lugha ya Kiarabu, bi lughati al arab al kiram, kwa lugha ya Waarabu watukufu. Kwa nini afanye liyundhira bihi, ili apate kuwaonya kwa Qur'ani hii qauman jamaa, kikundi cha watu, qaum bi maana jamaa, ammathum aljahalatu, wameenewa na nini, na ujinga. Ammat maana intasharat fihim aljahala, wameenewa na ujinga kwa kila upande. وغلبت عليهم الشقاوة نوامشنوا نا كهربيكيوا نوامشنوا نا كهربيكيوا نوامشنوا نا ووف وغلبت أي هزمتهم نوامشنوا عليهم جياو الشقاوة ووف ووف إمي وتوالى كبشي ndio Qur'ani imeteremshwa kuamsha Qur'ani imeteremshwa kuamsha watu kama hao hao ambao waondolee ujinga wale walioshindwa na uovu uovu waondokee fayastadhi'u ili wapate kujiangazia binurihi kwa nuri ya Qur'ani ili watoke katika giza na matatizo na shubha ambazo zilofanya wao mara wawe hivi mara wawe hivi wayaktabisu na vile vile wachukue min huda kutokamana na uongofu wa Qur'an iktabisu ni kunyakua ule unyakuzi ule mathalan kama alivyo mwambia Mwenyezi Mungu Musa ya kwamba alipoona moto kule nenda katukue kinga jadwatan minan nari la'allakum tastalun nendeni mkatukue kinga la moto gogo la moto pale au mti moja wa kuni waende muwashe mufanye nini muote ile moto kwa sababu kuna baridi طيب ndio iktibas au kutukua maana katika kitu utaona kwamba sangine zimeandikwa hadithi mtume chini iktibas min nuri nabawi au iktibas min hadithi nabawi yani unyakuaje kutukua katika hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo iktibas ni kutukua yastadhiuna wanajiangazia binuri hii nuru ya Qur'ani wa yaktabisuna chukua min huda kutokana na ngofu wa Qur'ani wayasiruna waenda waraahu nyuma ya ngofu huo fayahsulu lahumul khaira ikawapata khairi ad-dunyawiyya kidunya wal khair wal khairul ukhrawi na khair ya akhirah walihadha qala kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema inna kunna munzirina sisi ni wenye kuonya fiha ay fi alquran wa fi tilka al-layla usikule ay fi tilka al-laylati al-fadila katika usikule tukufu allati usiku ambayo kwamba nazala imetamka fiha usiku alquran quran bali laylatul qadr yufraqu kullu amrin hakim yufsalu hupambanuliwa wa yumayyazu hutenganishwa wayuktabu huandikwa kullu amrin kila jambo qadariyan kilichokadiriwa na Mwenyezi Mungu qadar kauni wa shar'in na ilo kadiriwa kwa makadirio ya kisharia hakama Allahu bihi Mungu amehukumu itapatikana usiku wa Lailatul Qadr wa hadhihi alkitabatu maandishi haya والفرقان وبمبانوس الفرقان التمييز وتفصيل وبمبانوس الذي ينبغي كما يكون يتكون في ليلة القدر وسيكوا جيو إحدى الكتابات نموجة كتكمانديشي التي ينبغي تكتب يتكون لكوا وتميز يتفوتشوه فتطابق الكتاب الأولى Yohane sawa sawa na kitabu cha kwanza alladhi kitabu ambacho kwamba kataballahu bihi Mwenyezi Mungu ameandika kwayo maqadir al-khalaq maqdiriyo ya viumbe vyote wa ajali na muda wao muda wao muda wa kuishi muda wa kuishi shafahamu muda wa kuishi ajali maana muda wa muhla muda ومهلة وأرزاق من رزق ذا وأعمال من أمتن ذا وأحوال من حال ذا. ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة نزمه أمي وكلش ملائكة تكتب ملائكة ونواندك ما سيجري على العبد يليتك ينبتيا منادام وهو في بطن أمه حال يكوكتك تنبو لمماك. ثم وكلهم كشك وكلش بعد خروجه بعد كتوك ولمتوتو إنجي إلى الدنيا دنيان vile vile malaika wengine wa wakala bihi amewakilishia yeye kiraman malaika watukufu katibina waandishi yaktubuna wanaandika wayahfaduna alayhi wanamhifadhia amalahu matendo yao. Thumma innahu kisha Mwenyezi Mungu Ta'ala tuka yuqaddiru ana qadiria fi lailatil qadri usiku wa cheo ma yakunu fi sana yote yanakuwa katika mwaka mzima. وكل هذا يأتي من تمام علمه نيجو يا وكاملف ونوتمليف وجوزي وكمنزي مونغو وكمال حكمته وكاملف وحكمك وإتقان حفظه وكاملف وكيفاذك واك واعتنائه تعالى وكيفاك فانبان منزي مونغو سبحانه تعالى بخلقه وجواه وفهمهم مكبسا. وإبو ليلة القدر ndio Mwenyezi Mungu anateremsha. Kwa hivyo kuna takdir yaumi, kuna takdir sanawi, kuna takdir usbu'i. Yote hayo ni makadirio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mkadiria mwanadamu. Kwa hivyo kila mwaka mtu huandikiwa umri ule uliobakia. Sasa huyu amemaliza kadha, amefika sehemu fulani, imbakia umri wake kadha, atafanya hivi na kila mwaka katika lailatu al-qadri. Katika lailatu al-qadri yapatikana haya, kuna kukadiriwa siku, wiki, mwezi, mwaka, namna hiyo. Leo utarudi katika vitabu vya tauhid, pengine kama sharhi ya usulu thalatha, kwa baadhi ya shurah utaona mambo kama haya, mambo kama haya utaona na mambo mazuri sana. طيب وهو سكيو أنه قدرية من يزمو سبحانه وتعالى كلا كيتو كلا موجة جوا كوانبا أكيتوك من يزمو أنا جوا هو أمبا كيو أنا عمر ميكا فلان وميزي فلان وسك فلان كياسة رزكيا كيلو باكياني كذا كاتكا مندهو أتفنيا كذا وكذا يوتيا مياندكو ساسا هايو يفنيك ليلة القدر هايو يفنيك تقدير يا ليلة القدر سيبو أنا وسيما واتي kwamba hiyo ni nisfu Shaaban ni makosa. Nisfu Shaaban asema kwamba nisfu Shaaban ndio siku inapokadiriwa makadirio yote ya mwaka mzima, na hiyo sivyo, si sawa sawa, makosa. Unafahamu? Makosa makubwa sana. Lailatul Qadri ndio siku inapokadiriwa kila kitu. Naam. طيب امرا من عندنا جامبو هيلي نا حكمه امر ني جامبو صادر لنا لو توكمانا من عندنا كويتو مambo yanotoka kwetu صادر آتين من عندنا تقدير hizo zote na maandishi yote anayoandika Mwenyezi Mungu na kila anachokadiria ni yeye Subhanahu wa Ta'ala ndiye zatoka kwake Mwenyezi Mungu. Inna kunna mursilina lirusul, sisi ndio wenye kutumiliza mitume, wa munazzilina wenye kuwateremsha, lilkutubi vitabu, wa rusulu na mitume, tuballighu wanafikisha, أوامر المرسل أمري يليتموا وتخبر بأقداره وتخبر biakdari, na inatupasha khabari qadara za Allah, inatupasha qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala khabari yake. Shawana unaga tayib rahmatan min rabbika, hali ya kwamba hiyo ni rahma kutoka kwa mlezi wako. Ai inna irsala rusul, hakika kule kuwatuma mitume, kuwatumiliza mitume sallallahu alaihi wasallam, wa inzalil kutubi, na kuteremshwa vitabu, alati vitabu kwamba afdalahu bora wake alquranu, ni Quran, rahmatun min rabbil ibad, hada kwa mani huruma na rahma kwa mlezi wa waja, bil ibadi kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Qurani irsal rusul ni rahma, kwa sababu wao ndio kwa hujja ya Mwenyezi Mungu yatimia, an la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, wasiwe na hujja na kwenda huku na huku binadamu, na kuwa na hila na kuzungumza mazungumzo mengi yasiokuwa na maana. Yeye ameletewa mitume alayhi salatu wasalam, kwa hivyo lazima awakubali na awafuate. Naam, fama rahima Allahu ibadahu, hakuwa rehemu Mwenyezi Mungu waja wake, birahmatin rahma, ajallu tukufu a'zam, ajallu gana a'zam wa akbar, a'zam wa akbar, min hidayatihim, kuliko kuongoza bil kutubi, kufata vitabu wa rusuli, kuwaletea vitabu na kuwaletea mitume. Kuna kitu bora kabisa zaidi ya hakuna kitu bora zaidi ya hapo. Allah amewateremshia kitab, amewaletea mitume. Wa kullu khairin, kila khairi, yanalunahu, watakayopata, yajidunahu, nala ayanalu, nala bimaana wajada, na kila khairi watakayopata waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ushafahamu vizuri hapo, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya dunyani wal akhira na akhira, kullu khairi yanaluhu fi dunya akhira, yapatikana katika Qur'ani na katika maonyo ya mitume alayhi musallatu wa salam. Tayib, fa inna wakika min ajalli dhalik, ni tukufu kushinda yote hayo, wa bisababihi, na kwa sababu yake ndio hii Qur'ani kateremshwa. Inna wakika, huwa yeye Mwenyezi Mungu, asami'u, ni msikizi, al-alimu, ni mjuzi, sifatani min sifati rabb subhanahu wa ta'ala, wa nahnu fi babi sifati wal asma'i kama ta'rifun hadha al kitab al khas, aqida al wasitiya, la budda min ihatati bi asma'i llahi wa sifati, lazima tujue na tuzunguke kabisa na tuhifadhi majina ya Allah subhanahu, majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, ay yasma'u jami' al-aswat, Mwenyezi Mungu asikia sauti zote, wa ya'lamu jami' al-umur, ajua kila kitu, adh-dhahirati lil-wazi wal-batina lil-fichika, adh-dhahira al-wadih al-jaliyah al-jaliyah والباطنة أي المستترة والخفية. أيها مولا سبحانه وقد علم تعالى حكام يجوى من يزمه ضرورة العباد ضرورة يواجع إلى رسله قوة تجيى متومه وقوة متومهك وكتبه نبتباك فرحمهم بذلك من يزمه كوانيه هرمك وهيله subhanahu wa ta'ala wa manna alayhim, akawatendea wema, bimaana manna faddala. Falillahi ta'ala alhamdu wal minnat wal ihsan, Mwenyezi Mungu aliyetukuka ndiye anastahili kusifiwa kila sifa njema, na ndiye anastahili kuapa fadhila zake waja wa Allah na kuwatendea ihsani Allah subhanahu wa ta'ala waja. Yote hayo ni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yote ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kingine. Aya 7 na 8, ya Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahum. Mola mbingu 7 na ardhi 7 wa ma bainahum na vilivyomo ndani. Khaliqu dhalika, muumba wote hivyo, wa mudabbira, na yule anayeendesha, yumashi, wa mudabbirahu, na mumashihi, mwenye kuendesha, walmutasarrifu fihi, na yule atendai vile anavyotaka, bima yashau, kila anotaka. Almutasarrifu walladhi yafalu ma yasha, walladhi yafalu ma yasha, ndo almutasarrif. Mola subhanahu wa ta'ala yafanya takalo kufanya waja wake subhanahu wa ta'ala. Naam, in kuntum muqinina, mkiwa mna yaqini ya kwamba Mola amewaumbeni, asema ay khaliqu dhalika wa mudabbiru, mwenye kuumba mbingu na ardhi na mwenye kuendesha, wal mutasarrifu fihi, na mwenye kutenda vile anataka, bima yashao, kwa vile anataka. In kuntum muqinina ay alimina bidhalika, wa muna mwajuzi wa jambo hilo, ilman, ilimu, mufidan, inayotupa faida, liliyakini, kufikia daraja ya yaqini. Fa'lamu juwani anna rabbakum mamlezi lilmakhluqati, mwenye kumba viumbe, huwa ilahu hal haq, ndo Mungu wa kweli kweli, Mungu wa haki wa kweli kweli ya viumbe. Ni Allah huyo anayeumba subhanahu wa ta'ala. Wasayajmauhum baada mautikum, na atawakusanyeni baada ya kufa kwenu. Fayujizikum bi'amalikum, atawalipeni kwa matendo yenu, kwa matendo yenu. Illahu, lihada kala la ilaha illahu, ay la ma'buda illa wajhahu, hakuna kuabudiwa ila uso wake. Yuhyi wa yumit, ay huwa almutasarrif wahda, yeye ndo mtendaji kazi peke yake. Bidhiya, kwa kuhuisha waja, walimadati, na kwa kufisha. Wasayajmauhum, na Mungu atawakusanya, baada mautikum, baada ya kufa kwenu. Lazima awakusanya baada ya kufa kwenu, awakusanya. Fayujizikum bi'amalikum, atawalipeni kwa matendo yenu. In kana khairan fa khairu, wa in kana sharran fa sharr, ikiwa khair mtalipwa khair, na sharri mtalipwa sharr. Hakuna njia, njia ndio hiyo ambayo ametaja Mola subhanahu wa ta'ala, kwamba lazima watu wafanye bidii katika amalul akhirah. Wafanye bidii katika kuchuma hidaya. Muqinina alimina, hala kuwajua bidhalika, ilo ilman mufida, lima yanufidisha liyaqin. Fa'lamu juweni anna rabba, kwamba mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, lilmakhluqati, kwa waja wake, huwa ilahu alhaq, ni Mungu wake wa haq. Walahadha qala la ilaha illahu la ma'buda illa wajha, hakuna wa kuabudiwa ila uso wake Mwenyezi Mungu peke yake, peke yake. Yuhyi wa yumitu, huwa almutasarrif wahdahu bil ihya wal imat, yeye ndo peke yake anayefanya vile anavyotaka, kuhuisha au kufisha. Yeye ndo mwenye kazi, anayemtaka atahuisha, na ambaye hamtaki atamfisha. Shafahamu vizuri hapo. Allah subhanahu wa ta'ala هو المتصرف وحده بالحياء والإماتة وسيجمعكم بعد موتكم فيجزيكم بعملكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربكم ورب آبائكم الأولين مليزوين نمليز وبزين ولو تنقول يا رب الأولين مليز وقوانز والآخر نموشون مربيهم من يكوى لها بنعمك ونعمة الدافع عنهم النقمة الدافع من يكون لي عنهم ياو واو النقمة ما تسو إذن برا فيهم أنا ولي أكو نعمة ذاك نا أنا تكيا كبيسة كباتوا نمامبو يا ما تكيبو مجهوي أو ما تسو نعم تسع. فلما قرر ذلك ربوبيته آل بويثبت شهيله وونغواك أوليزي واك سونغواك أوليزي واك وألوهيته وونغواك بما يوجب العلم وكتو أنباتو كينا باسيشا كوانا وجوزي التامل تمية ويدفع ونوندوا ويدفع الشكة نينوندوا شكة ila ndoa shaka akhbara Mungu ametupasha habari naam wasajmaakum maut fayajzi amrukum in wa in sharran fasharru rabbukum wa rabbu abaikum la rabbul awwalina wal akhirina murabbihim bi ni'amin dafi'an naam falamma qarrara ta'ala libuthibitisha mwenyezi Mungu rububiyatahu ulezi wake wa uluhiyatahu na Mungu wake بما يجب العلم النافع وكيتنا كباشا إلي من يمنفع ويدفع شكا إن يكون له شك أخبارك باشا خباري أن الكافرين كما مكافيري مع هذا البيان وموجنا أبينيفه كباسانا في شك يلعبون وميزاما كن شك وميزاما كن شك أسمى أي مغمرون وميزاما في شكوك كشك وشبهات نشبه غافلون ومغفليك عما خلق له للي ولوبيوا غفل بمعنى نسيا ومساوك مساء وميومبيواني نعم قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا ضررا قد اشتغلوا ومجشغلش باللعب ومتشيزوا الباطل باطلي الذي متشيزوا بيقوانبا لا يجدي هينفعش لا ينفع عليهم جياو إلا الضرر اسبقوا نمذارة قولوا كيف تكيين نعم فارتقب أي انتظر بجاء فيهم العذاب انتظر فيهم العذاب بجاء نواب موجة كتك عذابه فإنه قد قارب حقيقة من كربية أن أوانيه جنب ذاك أن وآن إنك وقريب أوانيه وكتواك فإنه قد قرب من كربية وآن من كربية فيلة أوان هو كتواك الأوان الأخيرة يعني الشك زاموش أوان الأخيرة وشفاهم هاو بس في شك يلعبون أي منغمرون وميزام في شكوك شكا وشبهات نا بلا بلا شبه هجتت غافلون عما خلق له ومن غافلك كلا ولتهم بيوا قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي عليهم إلا ضرس وكوه haiwanufaishi isipokuwa kwa madhara. Fakila innahu dukhan, ukasema hiyo ni moshi. Alladhi ambaye kwamba yakhsha an-nasi, itakayofunika watu. Wayaumu mna, itawaenea. Hina taqrubu an-naru, wakati ambapo inakurubia moto. Ha? Minal mujrimina, kutoka bana wao. Fi yawmi al-qiyama, siku ya qiyama. وأن الله كوزوت وعده أمي واجزيا بعذاب عذاب أمي واجزيا بعذاب يعمهم ذلك الدخان انتظر فيه من العذاب يبون قوجيه فوجنا واو عذابه فإنه قد قرب وآن أوانه من قربية إبساسة وكتواك آن قرب آن قرب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس سيكو يتكفو عيني واتو موش واتوت يقال لهم تأمبيو هذا عذابنا لبهيم نيونا موش هي ني عذاب إن يوميزا. واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان علماء مختلفيانا nini matakwa na malengo ya moshi hii hii moshi iliyotajwa hapa yauma taati samaa bidukhanin mubin ni nini hiyo faqila kukasemwa innahu dukhanu alladhi yakhsha an-nas ni ile moshi itakayofunika watu ويعمهم نيتوينيها ووت حين تقرب النار وقتنا بكوجة كريب موت إذا كبو كريبية كواو موت نجهيو موشي تبتكان خاصة من المجرمين حينما تقرب وقت تكبو كريب النار موت من المجرمين كتكمانا نواو واو موت كجا كريب في يوم القيامة سكو قيامة وأن الله توعدهم يزمنوا أمواجزيا ناموا كيميا بعذاب عذاب يوم القيامة سكو قيام وأمر نبيه يزمنوا أمرشهم أن ينتظر بهم ذلك له أو أنجوجيه فمجنا واسكيو فارتقب إنهم مرتقبون أكي كواو نمني كونجوجيه وانجوجيه لواباتي نيوتي sio wasema hivyo basi wewe ngoja tu ويؤيد هذا ان تليوا نغوفو جambo hii hadha almaana maana hii anna hadhi tariqan jahi hiya tariqatu alqurani ndio njia ya qurani fi tawaud alkufari katika kuwakemea makafiri wa taani na kuwa na upole bihim wao wa tarhibihim na kuatisha bidhalika leo mkosikio وعذابه لعذاب ياكي وتسلية الرسول نكم بمبازا مترومن تسلية والمؤمنين نومين تسلية فهذه تسلية الرسول بالانتظار كونغوجيا بمن أذاهم ولي وليوعوذي دنيا السماء ويؤيده أيضا نتليانقو بلي بلي أنه كما قال مسيما في هذه الآية كتك آية هي أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول من وهذا يقال يوم القيامة هيلي لتسيموا سكوا قيامة للكفار وانبيوا مكفير حين يطلبون الرجوع فليه ونبغومبا تتكاكرو لسيسي إلى الدنيا دنياني فيقال وامبيو قد ذهب وقت الرجوع يمكوشا وقت يقرودي دنياني حكونا تينا وقت يقرودي دنياني حكونا تينا وقيل قسيم وتينا كتكوسو هي دخان إن المراد بذلك حقيقة ما تاكوا هايو ومقصودي هايو ما أساب كفار قريش نيالي يالي وصيبو makafiri wa kikureishi yale yaliwasibu makafiri wa Quraysh hina mtanau min al-iman, wakati walipokataa kuamini, wastakbaru al-haqi, wakaifinyia kibri haqi, wakajinyanyua, akaona ile haqi kuwa si haqi, awafai wao kuamini kitu kama kile. Tafahamu vizuri. Fadaa alaihim, akawaapiza annabi sallallahu alaihi wasallam tume, faqala allahumma a'inni alaihim, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie juu yao ili niwashinde. Allahumma a'inni mzuri sadi alaihim juu yao, bisinina kasinin kasini Yusuf, uwape ukame kama ukame wa zama za mtume Yusuf, miaka 7, tiwa adabu kabisa. Watiwa adabu hawa, watiwa nini? Adabu kabisa, na ni sawa watiwa adabu. Fa arsala Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu akawatumilizia aljua aladhima, njaa ya hali ya juu, hata akalu almitat, mpaka wakala zoga, walidhama, wakala mifupa, wasaru wakawa yarauna alladhi, waona yule ambaye kwamba baina samai wal ardhi, baina mbingu na ardhi, kaayati dukhani, waona kama moshi. Yani wakaangalia juu, baina mbingu na ardhi hapa kuna moshi umetanda kabisa, kuna moshi umetanda kabisa, kama kwamba umetanzuliwa baina mbingu na ardhi kwa moshi hiyo. Mtu haoni chochote, aona moshi tu, na aliyejua akiangalia chini aona moshi, haoni kitu kingine chochote kile. Allahu akbar. Asema na baina samaa ka hayati dukhani, kama maumbile yani ya moshi, walaysa bihi, na hapana hapo, wadhalika yaw min shiddati aljuu'i, njaa kali, fayakunu itakuwa ala hadha qawluhu, kwa jambo hili, ala hadha qawlu, kwa jambo yawma ta'ti samaa'u, siku takapo leta mbingu bidukhanin, moshi, anna dhalika binisbati, hilo ni kulingamana ila afsari, macho yao, takuwa hakuna moshi, lakini macho yao yaona moshi, wao hawana, mbingu haina moshi, lakini wao waona moshi, waona. Tafahamu vizuri. Wama yushahiduna, na kila wanachokishuhudia pia wanashuhudia moshi, waona. Walisa bidukani hakikata, wala si moshi kikweli kweli, ni macho yao, ni macho. Walam yazalu, wanawaendelea bihadhi alhala, katika hali ya kuona tu moshi moshi, mshafahamu, wataendelea tu. Walam yazalu bihadhi alhala hatta istarhamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta wakataka mtume awahurumie sallallahu alaihi wasallam, wasaalu wakamwomba, an yad'u Allah lahum, awaombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awaombe nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yakshifahu Allah anhum, Mungu awaondolee adhabu. Fadaa rabba, mtume akaomba Mola, fakashafa Allah anhum, Mungu akawaondolea ile adhabu. Wa ala hadha, kwa hivyo, fayakunu itakuwa kaulu, inna kashifu al-adhab, sisi ni wenye kuondoa adhabu wa kalilan, muda mchache, kwa sababu innakum aiduna, nyinyi mtarudi tena huko. Ikhbaru ni kutupasha khabari, bi anna Allah, Mwenyezi Mungu, sayusrifu anhu, wataondoleeni adhabu. Wa tawa'udu lahum, na kawakemea, an yaudu kurejea ila istikbari, katika kibri, وتكذيب اكوكان شاطرني كانت تنبيه زاو زيلزي ها وتردي كانت تنبيه زاو زيلزي الهوات ها واخبار بوقوعه نمونيزمو اكتبش خبارك وكتوكيه هايو فوقع نيك توكيه فيو وان الله منيزمو سيعاقبه وتوتس بالبطشة الكبرى وقبتليزة كوكوبا قال وكسيما وهي وقعة بدار بدر وهي وقعة بدر نهيو نيركوا نيفيتا بدر فكيو لا فيتا بدر أنباه منيزمو سبحانه وتعالى أمي واتيا آداب وقبتليزة كوكوبا سان. وفي هذا القول نظر ظاهر كتك قوله فانا مانغاليزي وازيواس فانا كيت ها وقيل كم يسمى بله ان المراد بذلك متاك ويهايو ان ذلك من اشراط الساعه يوتي هايو ني علامه يا قيامه يزوموشي ناونيكانا ها كوبا سانا inaofanya watu wasione eh ona bana ambao watairudia kwa kufanya kibri na kwa kadhibisha kitu kama kile ni jambo ambalo kwamba au kupatilizwa kukubwa au vita vya Badri eh yote hayo asema min asharati saa ni katika alama za kiyama wanao yakunu fi akhir zamani na hiyo itakuwa mwisho wa zama dukhanu itakupatikana moshi ya khudhu bi anfasi nas itakayochukua nafsi za watu itakayochukua roho za watu wayusibu almu'minina itawapata waumini ha minhu kutokana ka hayati dukhani kama mfano waumbile la moshi hivyo itakayopata waislamu waumini والقول هو الاول قول ليا كوانزا ني ليا كوانزا اليسما شكوبا انه دخان الذي يخشى الناس ويعمهم دي قولي اني نغوفه ambaye kwamba wakuegemewa lakini hizi zilizobakia la طيب والقول الأول في الآية احتمال أن المراد بقوله متاكوا وقولياك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان يخشى الناس هذا عذاب عليم إني عذابك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون نزمتون لي عذاب سيسيني وينيك وامين تأميني سيسي نتون لي عذاب يا الله sisi anna lahum dhikra watapata vipi ukumbushwa hawa wakajao rasulu mumina amewajia mtume ambaye yuko wazi katika dawa yake thumma tawallaw anhu kisha wakampuuzia mtume huyo waqalu akasema muallamun majnun huyu ni mtu ambaye amefunzwa tena mwandazimu ay anna hadha kullahu yote haya يكون هو يوم القيامة كقيامة وأن قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البسط الكبرى إنا منتقمون أن هذا وما يوتهايا ما وقع حيكتوك لقريش كما تقدم كما يلبوت أنقولي لكن وانقوجي ما قريش هايا إتقوجي كواباتا سيكو موجا كتك ماسيك ya dunia hii ni lazima kwa hivyo hii sura yetu ambayo tumeanza leo nafikiri tutaishiria hapo insha Allah na Mungu atupe tawfik insha Allah ya kuimaliza na kuifahamu hii sura nafikiri hapa ndipo pahali pa kuishiria ngoja mazo tumeleza kitu kidogo وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين افتكوها إن شاء الله معنى جان يقوانزا نيابين يقوانزا نيدخان الذي يخشى الناس نيابين نيقوانبا ما أصاب قريش كفار قريش حين امتنعوا يالي يالي وباتا كفار قريش ولبكتاكم من يزمون سبحانه وتعالى آية ni kali hapa utaona kuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala hakim kuna sami' kuna basir majina ambayo yatakana uangalie vizuri sana na sisi tuko katika mlango wa sifatullah subhanahu wa ta'ala kuna karim la rasulun karim ya sifa ya mtume sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo si ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kuelewa yote hayo hasa hasa hili jambo ambalo wanalotumia hawa watu ambao tukhalifiana nao katika sunna wao wasema kwamba hii ni nisfu Shaaban ndio unaona wakusanyika msikitini wasoma Yasini tatu na kila yasini na nia yake kwa kuwa usiku wao wasema ndio lailatul hukmi kwa kwamba ni nishu Shaaban ni hilo ni jambo ambalo kwamba halina nguvu wala halikubaliwi na Mwenyezi Mungu amejalia lailatul hukmi kuwa ni lailatul qadr katika Qur'an fiha يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا كان الليلة المباركة نصف شعبان ناني كي بارك نصف شعبان لكن الليلة المباركة ليلة القدر الله مبارك وصبا من ترمشانين ملائكة قرآن نمينج يمفنيك نمين يزمك ومسامه وجواك سبحانه وتعالى كتك ليلة القدر ما ألف وما ألف ويبو ليلة الحكم هي lakini watakaposema hivyo wanavyosema ni kwamba hawakupatia usawa na wewe pia usigurike kwa maana kama ile kwa kuwa maana hiyo si sahihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam